بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الحلق والتقصير، دا باب دے پا بیان دے کی چی پا حج او عمرہ کی دا سر خریل یا داغی لنڈول او کمول، دا دا حج او دا عمرہ دا واجباتو ندی، خو حلق بیا افضل او اولاد دا تقصیرنا، زکا محلقینو لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دری پیری در رحمت دعا کړي چې الله دې پر رحم وکي، او مقصرین له یو ځل دغه دعا ده. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. ابن عمر سیبوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړی و چې یا الله رحم وکي په هغه خلکو هغه امتیانو باندې چې هغوی په حج او عمره کې سر خری، په پتري باندې پاکۍ باندې هغه د ویښه ختموي. قالوا یا رسول الله والمقصرین، صحابه ویلي چې یا رسول الله مقصرین مبارکم دا دعا ده کنا، دا یو قسم تلقین دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا یادول چې آیا مقصرینم په دې رحمت کې داخل دي کنا، یا دا دعا غیل مکی. قال اللهم ارحم المحلقین، بیا دعا کړو چې الله رحم وکي په سرخرین کو باندې. قالوا یا رسول الله والمقصرین، قال والمقصرين. نو پدریم زل باندې دعا کړو چې الله دې رحم وکي پاغ مقصرین وبانم چې کم سر لنډي هغه کمي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم په صحیح کې راوړی. دا حدیث امام بیهقی په سنن کې ذکر کړی، پاغي کې دا دی چې درې زلی دعا محلقین لکړي وا، پسلو رمز البانی بیاوی والمقصرین. دا المحلقین دا دی لفظنا جمهور اهل علم استدلال کرے، امام مالک، امام احمد او اصحاب الحدیث، چی حلق بزرطول سروی دا بنی چی بازی حصہ دی واخلی و بازی دی پریدی، نو در طول سر خریل وی واجب دی امام مالک و امام احمد او اصحاب الحدیث وی. احناف و شوافع دا وی چی در بازی سر حیسه لندکا یا وی خریلا نو دام جایز دی، اگر چی استیعاب در طول سر وی مستحب دی. پا دی بازی سر سر که بیاد دی اختلاف دی، د احناف مشهور او معروف قول د ربع الراس ته چې د سر سلور میسا دای کم کو یا وی خریلو، نو په دې باندې د اغه وجوب ادا کیږي، او کله دینه کم وی نو دا وجوب نه ادا کیږي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې نه نصف الراس، نیمه یې د سر بیا لنډی یا بخری نو ال به د واجب ادا کیږي. او امام شافعی رحمه الله دا وی چې د دې بازي سر مقدار دا ده چې اقل ما یجب علیه، کم مقدار چې پاغي باندې اطلاق د سر کیږي نو دا درې وخت دی، نو کدرې وختم چاوال نو وجوب په ادا کیږي. بهرحال قول د جمهور اهل علم دا راجح او اولاده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ندانه دی ثابت چې غیدی د باز سر په حلق یا داغی په تقصیر بانی اکتفا کړی وی، بلکې ټول سر یا خریل دی یا داغی کمول دی، او بعضی سر خریل بعضی پری خودل دی. نه خو احادیثو کې منه راغلی، صحیح حدیث د مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی. دغه لقزع وی چې د سر بازی صد ماشوم کما کړی شي یا اخریل شي او بازی پری خودی شي، دغه قزع نه منع راغلی دا، هغه خو ناروا او ناجایز دی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كسر خريلو. إسناد حديث سيدي دا روايتنا دا متفق عليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغغط جمر وشتي ودلو يختر برز، ثم رجع إلى منزله بمنا بيارا واپس شوخ بالكور لفمناكي. د کور نه مراد غزه ده چې کوم ځای کې پاتې کېدو خیمه وا. فدعا بذبح فذبح، ذبح په کسری د ذال سره دا ویل کېدی شي ما یذبح من الغنم، ګړي بيزي چې کوم ذبح کول شي اغيلا. الان کې صحیح حدیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او خان ذبح کړیو، ګړي بيزي چې لې په حج کې نه ذبح کړی. نو په دې کې مراد د ذبح نه نحر دی، چې هغه خپل د قربانۍ غساروي او خان او خیرا وخت وی هغه ذبح فذبح نو هغه ذبح کړی شوی وی. مخکې ذکر شول چې درې شپې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس ذبح کړی وی، باقی و دیر علی رضی اللہ عنہ له چاړه ور کړی او غضب حق کړی وی. ثم دعا بالحلاق، بیا را غوخته او غنای چې کوم سر خریلو. د دې حلاق نوم یا معمر ابن عبد الله العدوی یا خراش ابن امیہ الکلیبی. فاخذ بشق راسه الایمن، نو دی حلاق شروع کړی و دا غی د سر پخی طرف باندې. فل حلقه نو دی خریلو. فجعل یقسم بین من یلیه الشعرة والشعرتین، نو شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقسیم ولې اغه څوک چې دی خی طرف لیو اغه لی ورکول یو ویخت یا دو ویخت. تبرکان غی ځان سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویخت محفوظ کول. پدې اجزاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غی تبرک حاصلول، او دا تبرک مشروع دی بلا خلاف. ثم اخذ بشق راسه الايسر، بیا شروع کړی و د سر په هغه ګس طرف. فحلقه نو دای خریلو. ثم قال ها هنا ابو طلحه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې آیا پدې ځای کې ابو طلحه شته. حرف استفهام په دې ځای کې محذوف دی، آیا ابو طلحه موجود دی؟ ورلوویل شول او اغراغه. فدفعه الى ابي طلحه، نو ويختي ورکل ابو طلحه رضی الله عنه. په روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی فاعطاه ام سلیم، دا ويختي ام سلیم رضی الله عنها له ورکل چې دا د ابو طلحه رضی الله عنه بیبي وا. نو دوالو احادیثو کې څه تعارض نشته. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه د ابو طلحه باره کې، نو هغه نو موجود. ام سلیم له ورکل چې دا ابو طلحه صاحب له ورکا. نو فدفعه الى ابي طلحه، مقصد دا دی چې ابو طلحه له دا ویخته حواله شول په واسطه د ام سلیم رضی الله عنها باندې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي، اصحاب السنن امام ترمذی او نسائی ذکر کړي، امام نووی رحمت الله علیه وی په حدیث کې فواید کثیره دي. یو په دغه فوایدو کې دا ده چې په حاجی باندې په یوم النحر کې سلور اعمال دي، یو رمی جمرة العقبه، او بیا دویم نحر د هدی چې کوم د قربانی ساروی د ځان سره بوتلی غضب حقول، دریم حلق یا تقصیر، سلورم طواف افاضه چې دی له طواف زیارت موي، دا غین رستو باغ سوک سعیم کوي که په ابتدا کې طواف قدوم نی کړي سعی نی وی کړي، که په ابتدا کې چا طواف قدوم او سعی کړي نو پاغه باندې بیا د طواف افاضه او طواف زیارت نه پس سعی نشته. د حدیث کې دا درې اعمال ذکر شول، سلورم برستو احادیثو کې راځي. درې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم النحر باندې جمره عقبه وشته وا، بیا مینا لراغله او قربانی کړي وا، د قربانی نفس نه راغخته و غیور لوي اختخر دیو. دارنګ په فوائد د حدیث کې دانی چې یوم النحر باندې سوک مینا لراشي نو ابتدا دی دیو کی پرمی الجمره باندې جمره عقبه دیو لی داغینه مخ کې بل څه عمل نه کوي. دارنګ په فوائد د حدیث کې دا دي چې استحباب نحر الهدی، نو قربانی ساروی په خپل ذبح کول او دا په مینا کې وي، د مینا نه علاوه که په نورو حدود الحرم کې ذبح کل نو په دې کې هم سحرج نشته. دارنګ د حدیث په فوائد کې دا دي چې حلق دا نسک دی او دا افضل د تقصیر نه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حلق کړو. پدې کې مستحب دا دي چې ابتدا دې په خي طرف باندې وي، او د دې خي طرف نه مراد د حالق د غنای خي طرف نه دی، بلکې د دې مخلوق چې د چا سر خړېل شي دغه خي طرف دی. دا مذهب د جمهور دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له منسوب دي چې غوي په جانب ایسر باندې به با ابتدا کوي، خو د دې قول نه رجوع کړي، نو داغه مذهب او رایم د جمهور په شانته ده چې مستحب طریقه ابتداء بالجانب الایمن ده. دارنګ په فواید د حدیث کې دا دي چې طهارت شعر الادمی د بنی آدم ویخت پاک تی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له ور کړیو. په فواید د حدیث کې دا دي چې تبرک بشعره صلی الله علیه وسلم وجواز اقتنائه للتبرک، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویختو باندې تبرک حاصلول، دارنګ تبرکان هغه د ځان سره ساتل دا په اتفاق او اجماع د اهل علم او د مسلمانانو سره جایز دي. او مخکې دا ذکر شوی چې دا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم د داغې نرستو د بل جا په اعضاو داغې په اجزاو باندې ویختو باندې تبرک حاصلول دا مشروع نه دي. فنبی صلی الله علیه وسلم باندې بل سو قیاس کول لا قیاس مع الفارق ده، قیاس د غیر معصوم په معصوم باندې جایز نه ده. قال حدثنا عبید بن هشام ابو نعیم الحلبی وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا سفیان عن هشام بن حسان باسناده بهذا قال فيه للحالق. دغه مخکې حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کو، په دې کې دا زیاتی الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حالق دغه سر خرین کې لویلی، چې د نوم معمر ابن عبد الله العدوی یا خراش ابن امیه ابن ربیعه الکلیبی دلې دا ویلو ابدا بشق الایمن فحلقه، ابتدا او کزما د سر په دیخي طرف باندې نو دا اخروا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث هم امام مسلم ذکر کړی، امام ترمذی په جامع کې راوړی. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال يوم منن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې دې شو د مینا فرض باندې نو څه تپوس چې وکې دو فیقول لا حرج. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی څه حرج او تنګی ممانعت نشته. په دغه تپوسونو کې یو تپوس دا او فسأله رجل یو سړی تپوس کړو فقال نو ویلو انی حلقت قبل ان اذبح یقینا ما خو سر خریل د مخکې د دینه چې ذبح وکم د قربانی نه مخکې مې سر خریلو. قال اذبح ولا حرج. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی قربانی وکس حرج نشتا. قال انی امسیت ولم ارمی. نو دغه سائل دا ویلو چې ما خو ما خام کړه دی ولامی جمره نه د وشت جمره عقبه. قال ارمی ولا حرج. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چې اوسولا سحرج او ممانعت نشتا. په دغه رس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسه تپوس کېدو د حج په دغه احکامو کې که چا تقدیم او تاخیر کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب ورکولو چې افعل ولا حرج افعل ولا حرج کودا عمل او سحرج تنګی نشتا. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي. علامه طیبی رحمت الله علیه وی چې د یوم النحر افعال چې دا سلور دي د لوی اختر پر ورځ باندې په حاجی باندې سلور اعمال دي ترتیب وار. رمی و جمره العقبه غټه جمره وشتل داغینه پس بیا ذبح کول داغینه پس حلق یا تقصیر او سلورم طواف الافاضه چې طواف زیارت عمر لوی. امام شافعی او امام احمد رحمهم الله وی چې په دې سرورو کارونو کې ترتیب دا سنت دی چې اول د رمی وی دا غینه پس ذبحه دا غینه پس حلق بیا طواف افاضه. ځکه په یوم النحر باندې دا افعال په دې ترتیب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړیو. نو حنابله او شوافیع وی چې کدی ترتیب کې څه خلل راغی په دې باندې دم هم ناراضي فدیه نشته. امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله دا وایي چې دا ترتیب واجب دی خاص کر په دې دریو افعالو کې رمی ذبحه او حلق دا به ترتیب وار کوي په دې کې به خلل نه راولي. کچا په دې کې خلل راوستو تقدیم او تاخير وکړو نو په دبان دی بدم راضی. ځکه حدیث کې راغلی دی د ابن عباس رضی الله عنهما من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق لذلك دما. چا چې د حج په افعالو کې تقدیم او تاخير وکړو نو د دې لپاره دی یو دم ذبح کی. او اهل علم وایي چې دا حدیث مرفوع نه دی ثابت موقوف دی په ابن عباس سیم باندې. او په وقف کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې سند ضعیف دی. احناف او مالکیه دا حرج حمل کوي په دې باندې چې په دې کې ګناه نشته. دی حدیث کې چې راغلی ارمی ولا حرج دا رنګ اذبح ولا حرج و اذا حرج حمل له په دفع د اثم باندې چې ګننګار نه چې خطای سره د تانه تقدیم او تاخير شو باقی په احکام دنیوی او کې پتا باندې فدیه شته. د امام احمد رحمت الله علیه نه دام نقل دی کچرته تقدیم او تاخير په دې بازي اشیاء او کې او په بازي باندې نو کدا تقدیم او تاخير د جهل د وجې نه فهيره باندې نو بیا په د باندې سنشتا. او کنا سره د علم کړي د لپته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امور ترتیب وار کړیو او قصدن عمدن دې په دې کې تقدیم او تاخير کینو امام احمد وی بیا په دم واجب دی. په وجوب د دم کې د امام احمد نه بیا دوه روایت دي چې وی عمدن چا کړي نو یو روایت کې دا دي د امام احمد نه چې دم پینیشته او بلکې دا دي چې دم پښتا. راجح قولم دا دی چې قصدن عمدن چا تقدیم متاخیر کونو په باندې دم شته او چې قصدن عمدن نی کړی د جهل د وجنا یا د سعذر په بنا باندې نو بیا په د باندې سحرج نشته. افعل ولا حرج باندې د عمل کوي خو بلا عذره او بلا سه ضرورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ترتیب او پاغه کې د خلل تقدیم او تاخير نه راولي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د امور ترتیب وار کړي او صحابه له حج کې ویلي خذو عني مناسککم، د حج احکام او مناسک زمانه زده کړي. د ذبح دا تخصیصم د ایام النحر پورې دی. کچا دا قربانی دومره رستو کچ ایام النحر تیر شول نو په د باندې بیا د دې تاخير د وجنه دم راځي. او تخصیص د ذبح د حرم پورې دا خو اتفاقی مسله ده، شرط په اتفاق د اهل علم سره چې دا ذبح په حدود حرم کې کیږي، د حدود حرم نه بار به نه کوي. کچا د حرم نه بار د ذبح وکانو په دې سر د ذبح نه د شوی. دارنګ د علماء احناف په نیز باندې د حلق او د طواف په منځ کې ترتیب واجب نه دی. یوم النحر باندې چې جمع عقبه حاجیولی او دا غینه پس قربانی وکي، نو بیا کشرته د حلق نه مخکې وي طواف کوي، نو دا طواف د لپاره کول جایز دی. اگر چې مستحب دا ده چې اول حلق وکي دا غینه رستو طواف افاظه وکي. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي وقال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قال قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی فزنانو باندې حلق نشتا، غیب ویختخرینا غیب باندې د ویختو لندول دی، د یوبن په مقدار باندې به با د ویختو نه کټکای. نو زنانو باندې حلق نشتا پاغی تقصیر دی. حافظ ابن حجر په دې باندې اجماع د اهل علم را نقل کړي. متن د دې حدیث صحیح دی او په دې اسناد کې انقطاع ده، ځکه ابن جریج وی بلغنی عن صفیه. نو بلاغ تاسو په مصطلح کې ویلي چې د انواع الضعیف نه. امام دارقطنی په سنن کې دا حدیث راوړی، امام بهقی په سنن کبیر کې ذکر کړی. قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقه. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې حدیث مال بیان کړ ابو يعقوب بغدادي، د دنمو اسحاق ابن اسرائيل. امام ابو داود وی چې دا ثقه ده. حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبه عن صفيه بنت شيبه قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق فزنانو باند حلق نشتا، إنما على النساء التقصير فأي باند دو يخطو كمول أو لندول دي. اسناد دي حديث سيد امام ابو حاتم الرازي فقبل كتاب العلل كدي لسيوه لي. دارنگ حافظ ابن حجر بتلخيص الحبير كي دي اسناد تحسين كده. ابن القطان الفاسي رحمت الله علیه په خپل کتاب الوهم والايهام کې د حدیث لمعلول او ضعیف ویلي. اهل علم لکه ابن المواق رحمت الله علیه په بغية النقاد کې په ابن قطان باندې رد کړی چې حدیث ضعیف نه دی، معلول نه دی، بلکې حدیث صحیح دی، سند ثابت دی. نو مخکې روایت کې چې ابن جریج ویلي بلغني عن صفیه، نو دا رسون کې ورله عبد الحمید ابن جبیر ده، لکه په دې سند کې ذکر شول. ابن جریج وی عن عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبه عن صفیه بنت شیبه. نو دا ابن جریج او د صفیه په منځ کې واسطه د عبد الحمید په دې سند کې ذکر ده. باب العمره. دا باب د په بیان د فضیلت د عمره کې، د عمرې بعضی احکام او مسائل په دې کې ذکر کیږي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. ابن عمر سيبويج رسول الله صلى الله عليه وسلم دهجن مخ عمر كرواه دا اتفاقی او اجماعی مسله ده چې چا د حج نه مخکې عمره وکړي دا عمره جایز کیږي، دا عمره صحیح ده. دا سه لازم نه دي چې اول به حج کې او دا غي نه رستو به بیا عمره کې. حج ځان له عبادت ته، عمره ځان له عبادت ته. دا عمره په لغت کې په معنا د زیارت سر راځي، د یو شي دیدار کول. د امام شافعی، امام احمد او اصحاب الحدیث په نسبت باندې حکم د عمره داده چې دا واجب ده. او په مذهب مالکی کې مشهور داده چې عمره دا تطوع او نفل ده. په مذهب حنفی کې بعض اهل علم د دې د وجوب قائل دي. بدائع الصناعي كي علامة كاساني رحمة الله عليه وي تي إنها واجبة كصدقة الفطر. داد صدقة الفطر بشان واجب دا. خسهي قول بمذهب حنفي كي داده تي يوزل عمر بعمر كي دا سنة مؤكد دا أو بار بار أدا كول دا مستحب عمل ده. علماء أحناف دلیل ذکر کوي حدیث د جابر رضی الله عنه چې یو اعرابی باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم لراغله ویلی اخبرنی عن العمره واجبه هي، د عمره بارک خبر را کوي چې دا واجب ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله ویلی چې لا وان تعتمر خير لك، واجب نه ده ته چې عمره کې ده، تا د فارغ غره او افضل ده. حدیث امام ترمذی ذکر کړي خو سند د حدیث ضعیف نه، ځکه په دې کې حجاج ابن ارطا راغلی او هغه تاسو مخکې واورېدل په رجالو د ابو داود کې بار بار راغی چې هغه ضعیف دی، ثابت ثقه او صدوق نه دی. او بل اهل علم ویلي چې دغه حدیث موقوف دی په جابر رضی الله عنه باندې، مرفوعا دا ضعیف دی، ثابت نه دی. جمهور اهل علم استدلال لدین کړي چې عمره له واجب وي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الحج والعمره فریضتان لا يضرك بأيهما بدأت. حج او عمره دواړه فرض او لازم دي، تاله دا ضرر نه درکې په کم یو باندې چې د ابتدا وکا. خو صحیح خبره دا چې د حدیث موقوف نه په زید ابن ثابت رضی الله عنه باندې. جمهور اهل علم ابن ماجه د حدیث نم استدلال کوي چې عائشه رضی الله عنها وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو علی النساء جهاد، آیا په زنانو باندې جهاد شته؟ قال نعم. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی او علیهن جهاد ولا قتال فيه الحج والعمره، په زنانو باندې جهاد شته خو په هغه کې قتال نشته، جنگ پکې نشته، حج او عمره د جهاد دی. نو جهاد وی فرض دی، نو دام فرض شو. خو دغه حدیث امام بخاری چې ذکر کړی نو د عمره ذکر پکې نه دی کړی، په هغه کې صرف ذکر د حج راغلی. بهرحال صحیح قول دا دی چې عمره واجب نه ده او سنت مؤکد عمل دی چې د چا وس او طاقت کیږي. امام شافعی رحمت الله علیه بیا وی چې په کال کې بار بار عمره کول دا مستحب عمل دی. امام مالک او دغه اصحاب وی چې یو ځل عمره په کال کې په کار ده، او د یو ځل نسوی وای چې څوک کوي نو دا عمل مکروه دی. امام ابو حنیفه وی چې کراهت مراحت پکې نشته، صرف په 15 ورځو کې کال کې عمره کول مکروه دی، باقی چې څومره چاله مخه ملاویږي نو کثرت سره دی کوي. هغه 15 ورځې یو یوم عرفه ده، دویم یوم النحر، او ورپسې درې ایام التشریق. قال حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زايدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة ويقسم فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر نوكر فعائشة رضي الله عنها باني ذي الحجة فمياشكي إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك مگر دا دې د پاره کړی و چې په دې سره د مشرکان وغه رسم او رواج ختم کی فإن هذا الحي من قريش یقینا دا قبیله او خاندان د قریش نه ومندان دینهم او اوسوک چې دې په طریقه باندې روانو كانوا يقولون د قریش او اوسوک چې دې په طریقه روانو دی بوي اذا عفل وبر وبرأ الدبر ودخل سفر فقد حل العمرة لمن اعتمر اذا عفل وبر کله چې د اوخان په شا باندې او یختسی واشی روخیږي عفا په معنا د کثر سر رازی او وبرنا مراد الشعر على ظهر البعير روایت بخاری او مسلم کې دا سراغلی اذا عفل اثر نو عفا بیا په معنا د محوکې دو سر رازی ختمې دو سر رازی وبرأ الدبر او زائل شی الدبر دبر ویل کېدې شی الجرح الذي يكون في ظهر البعير یعنی شفي الجرح الذي على ظهر البعير د اوخانو په شا باندې چې کوم زخمونه دي چې هغه خشي د مزل او د سفر د وجه نه چې د اوخانو په شا باندې کوم زخم جوړ شوی چې باغی کې جاوه پرتی خلک په ګرځېدلی حج له پراغلی نو ملای زخمی شوی چې دغه زخم جوړ شي ودخل سفر او د سفر میاش را دن نشي نو فقد حلت العمرة لمن اعتمر بیا جایز د عمره غچاله چې څوک عمره کوي فکانو یحرمون العمره نو دی قریش با عمره حرام ګڼلا حتا ینسلخ ذو الحجة والمحرم تردی چې د ذل حج او د محرم میاشتې رشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها د خپل رور عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما سره ولېګلا او ورلېو چې لاړ شپ خور باندې د تنعیم نه عمره وکا نو د مشرکانو اغا رسم او رواج په دې ختم شو چې د ذل حج په میاشت کې په عمره وکا اعلان کې غي بدانا روا ګڼله او د محرم په میاش کې به عمره نکولا اسناد د دې حدیث صحیح دی محمد ابن اسحاق اگر چې مدلس دی دیزه کی صیغه د عن ذکر کړي او په مسند احمد کې هغه تسری بالسماع کړي دا حدیث امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي خدای عائشه رضی الله عنها دا قصه او واقعا پکې نشته قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان وما لخبر راكر ذا مروان غا أستاذي الذي أرسل إلى أم معقل جغا أستاذي أم معقل للي قلو رضي الله عنها لا قالت كان أبو معقل ذا أم معقل ويتي أبو معقل رضي الله عنه تيو حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج كون كيو ده حج راده و ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلما قدم هر كلت ابو معقل كور لراغه ده ابو معقل چه كلا كور لخبل ببي لراغه قالت ام معقل نو ده ام معقل رضي الله عنها ورلوه قد علمت بشك طالبت ده ان علي حجة جفا ما بانده حج لازم ده دا ان علی حجۃ تعویل او معنا دا ده چې ما د حج اراده کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به زه حج کوم خو مال بس تقدیر کنیولې کله شوی نصیب کې مې نو دا حج زمانه فوت شوی دی ذکر روایت د نسائی کې راغلی راغی لفظ داسې دی چې ام معقل رضی الله عنها په ځان باندې دا لازم کړی چې زه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره حج کوم نو د حج مقور لملاو نشوا بیمار شو حج و نکڑی شو دا معنا نه ده چې په ما باندې حج فرض ده یا فرضیت د حج را باندې راغله ده یا دا چې ما حج نه ده کړی یا دا چې نظر یې ونه لیده نو دا معنا نه د ذکر استو حدیث کی راضی چاچه عمره پر رمضان کې وکنو دا د حج نه کافی کیږي. معنا دا ده چې صرف ثواب ور لملاویږي د فرض حج نه یا نظر چې چا منلې اغم په انسان باندې لازم وي دا غي د طرف نه عمره پر رمضان کې نه کافی کیږي. نو دا ان علی حجتن تاویل دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج اراده کړی و خو بیا د دې په قسمت او نصیب کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره حج نه و. دا معنا نه ده چې حج په دې فرض و. فن طلقا یمشیان نو دا دواړه تلی حتی دخلا علیه تر دې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم را د نشیب و. فقالت یا رسول الله ان علی حجتا وان لابی معقل بکرا نو دی ویلو چې یا رسول الله په ما باندې حج دی او د ابو معقل رضی الله عنه د دې یو اخره بکر ویل کې دی شي الفتی من الابل یو نو جوان اخ. قال ابو معقل صدقت نو ابو معقل سیبو چې او داری شاوي جعلته فی سبیل الله دغه اخ چې دی دا خو ما د الله په لار کې ګرځولې دی جهاد د پاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو اعطها دا اخذي لوركا فلتحج عليه دا دي باغيبان دي هجوكي فإنه في سبيل الله فإنه كدا زمير راجي دي ديلا اعطاؤك إياها للحج يقينا تشي دا اخوركي ديلا دا هج دا بارندام دا في سبيل الله باغ مزمون كي شامل دي دا هجم في سبيل الله دي. فأعطاها البكرة نو دې دغه اوخ ورکړو د خپلې بیبي له. فقالت یا رسول الله اني امراه قد كبرت وسقمت نو دې ویل چې یا رسول الله یقینا زه خو یو زنانه يم چې عمر می ډیر شوه دی بډای يم وسقمت او زه ناجوړ شوم يم کمزور يم فهل من عمل يجزئ عني من حجتي نو آیا داسې عمل شته چې غدي مال د حج طرف نه کافي شي حج خو نشم کوله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي عمره في رمضان تجزئ حجه عمره في رمضان كي ادا كول دا حج نكافي كي. اسناد د دي حديث ضعيف ده ابراهيم ابن مهاجر پدي سند كي ضعيف راغله ده او بل ده متفرد شوه پدي سياق باندې. امام نسائي دا حديث په سنن کبرى کې ذکر کړي. نو حديث پدي سياق سره ضعيف ده باقي دا جمله چې په رمضان کې عمره ادا کول دا د حج برابر د حج عمره اجر دی. نو دا په صحیحینو کې راغلی لکه رسو احادیثو کې به ذکر کو. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى بن معقل عن عيسى بن معقل ابن ام معقل الاسدي اسد خزيمه قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قولوا وكان لنا جمل أو زمون يوخو فجعله أبو معقل في سبيل الله أبو معقل دا وقف كرو دا الله بلاركي وأصابنا مرض أو مغل بماري رارسيد لوا مغنا جورو وهلك أبو معقل ابو معقل رضی اللہ عنہ وفات شوه او وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج لوته او فلما فرغ من حجه جئته هر کله چې د حج نه فارغ شوه نو زور لراغلی زور تراغلی وم. فقال نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لویلی یا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا اے ام معقل تسشی منک چې زمون سره حج لانی. قال لقد تهيئنا نو دی ور لوي چې یقینا مون خزانونه تیار کړو مون خو تیار شو چې حج لبزو. فهلك ابو معقل خاوند ابو معقل می وفات شو. وکانه لنا جمل او زمون یو خو او هو الذي نحج عليه دا هغه چې مون په دبان دي حج کولو. فاوصى به ابو معقل في سبيل الله ابو معقل دا غي بارک وصیت کړو چې دا د الله په لار کې وقف شي. قال فهل لا خرجت عليه نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي ايات په دغه اوخ باندې وته نه حجلا فان الحج في سبيل الله زك هجم في سبيل الله ده دغه اوخ في سبيل الله وقف کړو نو ده هجم في سبيل الله ده. فاما اذا فاتت كي هذه الحجه معنا هر چې دتا نه فوت شوه ده حج زمون سره حج خود نه اوس لاړو فوت شوه. فاعتمري في رمضان فانها كحجه تو عمروك په رمضان کې دام د حج برابر ده اغه اجر په دې لمیلاویږي. فكانت تقول نو دی ام معقل بوی الحج حجتن حج خو حج شو والعمرتو عمرتن و عمر خو عمر دا یعنی حج خو حج ده خو دا عمر خو زان لعمری وقد قال هذا لرسول الله صلی اللہ علیه وسلم او مال دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ویلیو چی پر رمضان که دا عمر اجر دا حج پشانتی ده ما ادری علی خاصتن ما لپت نشته چی دا حکم او دا اجر زما دا پار خاص ده کنه عمومی حکم ده شامل ده طول امت لا ده دی حدیث اسنادم ضعیف ده ده استراب ده وجنا صرف دا جمله چی اعتمری فی رمضان فإنها کحجت دا جمله سهی لغیره ده ده دی حدیث پا اسناد که محمد ابن اسحاق راغله د مخالفت کړه د محمد ابن المنکدر چې کوم ثقه ده هغه دا حدیث داسې نقل کړي د یوسف ابن عبد الله ابن سلام نه چې نبی صلی الله علیه وسلم قال لرجل من الامصار وامراته د انصار یو سړی او دا خزی لیویلو اعتمرا فی رمضان لكما كحجه تاسو دوار عمره کوي په رمضان کې دا تاسو د پاره داسې ده لکه حج موکو او په دې ځای کې محمد ابن اسحاق د یوسف ابن عبد الله ابن سلام نه په دې سیاق باندې حدیث ذکر کړي چې دا کم تاسو اوریدو اعلان کې محمد ابن المنکدر ثقه ده هغه دا ذکر کړي چې قال لرجل من الامصار وامراته اعتمر في رمضان لكما كحجه دا روایت د محمد ابن المنکدر امام احمد او امام نسائی په صحیح سند باندې ذکر کړي او حدیث کې چې دا جمله ذکر شو چې فاعتمري فی رمضان فإنها كحجة نو د دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم دا قول شاهد د کوم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې راغله په بخاری او مسلم کې چې عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ رمضان کې عمره ادا کول دا د حج برابر دی دا غي ثواب په ملاويږي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم دهج رادوا فقالت امرأة لزوجها نيوزنا نخبل خاون لويلي أحجني على جملك فلان فما باندي هجوك أستاپدي فلاني أخباندي دا اوخ مال راکا چه حج پی اوکم قال ذاک حبیس فی سبیل الله عز وجل اغور لو چه دا خو بند دا اللہ پلا رکی ما وقف کرے فاتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتی تقرو علیک السلام ورحمت الله ورحمت الله نو دویلو چه زما بی بی فتاسو باند سلام ورحمت الله وی وانها سألتنی او دی زمان تپوس کرده غخت درانا الحج معک چدا د تاسو ره حج کی قالت او دی ویلی احجنی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فما باندې حج کد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقلت ما عندي ما احجك عليه ما ورلو چې ما سره خدا سي سورلی نشته اسباب نشته چې تا باندې حج کوم پاغي فقالت احجنی على جملك فلان ندیرا لویلی په دی فلانی اوخ باندې را باندې حج کستا د فلانی اوخ چي دي فقلت ذاك حبيس في سبيل الله ما ورلو چې دا خدا الله په لار کې بندې وقف دي فقال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خبردار کته په دې باندې په دغه اوخ حج کړو نو دام في سبيل الله دي دا حج کوم د في سبيل الله د مضمون نه خارج نه دي قال وانها امرتني ان اسالك ما يعدل حجه معك اي صحابي ویلیو چې دې خزي مال حکم کړی چې تاسو نه د پوسو کوم چې سشې د حج برابر دی د تاسو سره کوم عمل هغه د دې برابر دی چې تاسو سره سوک حج وکي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراها السلام ورحمه الله وبركاته نبی صلى الله عليه وسلم ورلوي زما د طرف نن په دې باندې سلام وایا او دا خبر ورک او اخبرها انها تعدل حجه معي چې دا عمره په رمضان کې ادا کول دا زما سره د حج مساوي او برابر ده یعنی عمره فی رمضان یعنی په رمضان کې عمره ادا کول دا د حج برابر ده رجال د اسناد ثقات دي علاوه د عامر ابن عبد الواحد الاحول البصرینا کب عامر الاحول چې ذکر شو دا مختلف فيه راوی دی خراجه قول دا چې حسن الحديث دی دا حدیث بغیر د دې سیاق نه امام بخاری او امام مسلم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا سی ذکر کړي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د حج نه را واپس شو نو ام سنان الانصاریه رضی الله عنها دې لوي ما منعکی من الحج تول مون سره حج لانی دی ور لوي ابو فلان د فلانی د وجنه خپل خاوند یادولو چې د ابو فلان د وجنه لاننم دا غدو خانو حج على احدهما فيوبان دخل حجكو والاخر يسقي ارضا لنا ادوي مخشون وغبان دي مخفل ارت مرت كول زمكه بمو في بكولا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم برلو خير ده فان عمره في رمضان تقضي حجه او حجه معي فرمضان في عمره ادا كول دا داسد لك حج دي وكو دا غي عمره اجر في ملاويغي يا دمر اجر دي لك زما سره شي سوق حجو في نو دا روایت د صحیحین نه دا معلوم شو چې دا زنانه امراه انصاریه یو انصاریه زنانه وا ام سنان الانصاریه او دا ام معقل نو کوم چې په دې روایت کې یا مخکې روایت کې ذکر شول چې ام معقل رضی الله عنها راغلی و او دا خپل قصه او واقعې ذکر کړي وا او بل د صحیحین په روایتو کې چې راغلی دي چې عمره د حج برابر ده نو دا محفوظ دي کم روایت کې چې لفظ د معی راغلی نو اهل علم وایي چې دا شاذ او غیر محفوظ دی عمره په رمضان کې ادا کول د حج برابر ده خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج برابرې دل نو د معی دا لفظ چې تعدل حجه معی د معی دا لفظ محل نظر دی اهل علم دی له غیر محفوظ وایي قال حدثنا عبد العلاء ابن حماد قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدو عمره كريمي عمرة في ذي القعدة يو عمرة ذي القعدة بمياشكي وعمرة في شوال أو بلا عمرة شوال بمياشكي تدي إسناد رجال ثقات تي قلدي حديث بوصل ورسال كي اختلاف ده صواب او صحیح خبر دا چې دا حدیث مرسل دی لکه ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې ذکر کړی دارنګه ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې که حدیث شرطه موقوف بشنو بیا ابن قیم رحمت الله علیه وی او هو غلط ايضا بیا په دې حدیث کې خطای واقع شوی یاد هشام ابن عروه یاد د پلار د عروه ابن زبیر نه ذکر ابن ماجه په صحیح سند سره د عائشه رضی الله عنها نه ذکر کړي چې لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره نو کړي مگر د ذي القعده په میاشت کې ذکر عمره الحديبيه دارک عمره القضاء دا نبی صلى الله عليه وسلم د ذي القعده په میاشت کې ادا کړي وي دارنګ عمره د جعراني رسول الله صلى الله عليه وسلم په ابتدا د ذي القعده کې کړي وا او عمرة القران كما چې د حج سره کړی و نو دام د ذل قعده په اخر کې و نو دا روایت چې د دې په وصل او ارسال کې اختلاف دی راجح دا ده چې مرسل دی او سره د مرسل نه پدې کې دا خدای راغلی چې د عمرې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لشو چې یو ذل قعده کې کړی بل په شوال کې نو دا ثابت نه دی دا خطا یا د هشام نه راغلی یا د عروه نه ذکر نبی صلی الله علیه وسلم سلور عمرې کړي او سلور واړف د ذل قعده په میاش کړي امام زهبی رحمت الله علیه د دې حدیث باره کې وایي هاذا منکر دا روایت چې دا منکر ده د دې په متن کې نکارت ده قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين ابن عمر سے ابن تپوسو شو چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سو عمری کڑی وی غوی دعا فقالت عائشت و عائشی رضی اللہ عنہ ویلیو لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد اعتمر ثلاثا یقینا پتہ دا ابن عمر سے ابلا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دری عمری کڑی وی سوى اللتی قرنها بحجت الوداع الاوہ دا اغا عمری نچی غیفی وسکڑی و دا حجت الوداع سرا نداغی سرا سلور عمری شوی او د سلور عمرو تفصیل مخکې ذکر شو یو د حدیبیه عمره وا نو اغینه خو بیا مشرکان ومنکو بل عمرۃ القضاء بل کال باندې غ نبی صلی الله علیه وسلم قضا رو ګرځول نو دو شوی د ذوالقعده په میاشت کې درېمه د جعرانی عمره وا او سلورمه د حج قران سره. رجال د اسناد ثقات تی خو ابو اسحاق چې په دې سند کې راغله ده نو منصور ابن المعتمر د خلاف کړل مخالفت کړل هغه دا روایت د امام مجاهد نه داسې نقل کړي. امام مجاهد د عبد الله ابن عمر صاحب نه نقل کړي چې اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع عمر، رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور عمرې کړي وي. د غ روایت د منصور ابن المعتمر اصح او محفوظ دی. لکه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړي منصور ابن المعتمر د امام مجاهد نه، امام مجاهد د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه، او پاغي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرو سلور ذکر دی چې اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع عمر، سلور عمرې کړي وي. قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم سلور عمره كدي عمرة الحديبية يو عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل دماغ عمره چدی موافقت کړو چې را روان کال به عمره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم او قریش دا موافقت کړو چې څه کال عمره لنه شي راتله آینده کال برا شي. نو دوی مدغه عمره شو او الثالثه من الجعرانه دریمه د جعرانی نو او الرابعه التي قرن مع حجته سلورما عمره چې د حج سره یو ځای کړو حج قران سره. اسناد د دې حدیث سید ابن ماجه او ترمذی ذکر کړي. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم سلور عمر كريوي كلهن في ذي القعدة دا طول في ذي القعدة كيوي إلا التي مع حجته مگر أغش كم دهج سروا. نو دا په ذل حجه کې وا خو اهل علم وایي چې ذل قعده له نسبت کیږي په دې اعتبار سره کیږي چې احرام په ذل قعده کې تړلې و. د مدینې نه چې نبی صلی الله علیه وسلم وته او احرام تړلو نو میاشت ذل قعده و. نو احرام ورل ذل قعده کې تړلې او ادایک په ذل حجه کې. نو دا نسبت کیږي چې سلور واړه په ذل قعده کې وغه په دې مناسبت سره دی او کسو کوی ذل حجه کې کړي نو ادای په ذل حجه کې راغلي دا خبره هم صحیح ده. قال ابو داود اتقنت منها هنا من هدبا. امام ابو داود وی دا حدیث ما یاد کړه د دې زین راواخلی د خپل استاد هدبه ابن خالد نو سمعته من ابي الوليد ولم اضبطه او د ابو الوليد طيالسين مې اوریدل دا حدیث خو پوره مې نو یاد کړه. عمره زمن الحديبيه هغه دا چې یو عمره د حدیبیه په زمانه کې او من الحديبيه یا د حدیبیه د مقام نفیذ القعده ذي القعدي فمياشي وعمرة من الجعرانة أو بل عمرة الجعرانين حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة كم زيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمتنا ذي حنين تقسيم كريو ذي القعدي فمياشي وعمرة مع حجته أو بل عمرة ذي حج سريفي واسكريوا. ندي ترتيب سرا هدبي بن خالد تفصيل ذكر كريو ذي عمرو او د ابو الولید طیالسی نه مې اوریدل خدا غاغه مې پوره نه دی یاد کړی. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم په صحیح کې راوړی. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.